พระธรรมคำสอนของพระพุทธเจ้าเป็นคำสอนที่ไม่มีคำสอนอันใดในโลกนี้ที่จะเสมอเท่าได้เพราะไม่มีคำสอนอันใดในโลกนี้ที่จะสอนให้ผู้ปฏิบัติได้หลุดพ้นจากความทุกข์ทั้งหลายได้ไม่สามารถสอนให้ผู้ปฏิบัติได้หลุดพ้นจากการเวียนว่ายตายเกิดได้มีพระธรรมคำสอนของพระพุทธเจ้าเพียงพระองค์เดียวเท่านั้นที่จะสามารถสอนให้ผู้ปฏิบัติให้หลุดพ้นจากการเกิดแก่เจ็บตายได้เพราะสิ่งที่พระพุทธเจ้าทรงตรัสรู้นั้นเป็นสิ่งที่ไม่มีใครรู้มาก่อนสิ่งที่พระพุทธเจ้าทรงตรัสรู้ที่ไม่มีใครรู้มาก่อนก็คือสัพเพธัมมาอนัตตาธรรมทั้งปวงสภาวะธรรมทั้งปวงคือสรรพสิ่งทั้งหลายรวมทั้งสัตว์ทั้งบุคคลนั้นไม่มีตัวตนไม่เป็นตัวใครของใครทั้งนั้นทุกสิ่งทุกอย่างที่มีอยู่ในโลกนี้มาจากธาตุสี่คือดินน้ำลมไฟถ้ามีชีวิตมีความรู้สึกรับรู้ก็มีธาตุรู้ผสมเข้าไปด้วยเช่นมนุษย์และสัตว์เดรัจฉานนี้ร่างกายของมนุษย์ร่างกายของสัตว์เดรัจฉานนี้มีดินน้ำลมไฟเป็นส่วนผสมกันประกอบกันขึ้นมาให้มีอาการ32เช่นผมขนและฟันหนังเนื้อเอ็นกระดูกแล้วก็มีธาตุรู้คือใจมาเป็นผู้ครอบครองเป็นผู้สั่งให้ร่างกายทำอะไรต่างๆแล้วก็อยู่ร่วมกันไปจนร่างกายหมดสภาพธาตุทั้งสี่ที่รวมตัวกันเป็นร่างกายก็จะแตกสามัคคีจะแยกกันกลับคืนสู่ที่เดิมของธาตุทั้งหลายธาตุน้ำก็กลับคืนสู่ธาตุน้ำธาตุลมก็กลับคืนสู่ธาตุลมธาตุไฟก็กลับคืนสู่ธาตุไฟธาตุดินก็คืนสู่ธาตุดินธาตุรู้ก็ถ้ายังมีความปรารถนามีความอยากที่จะใช้ร่างกายก็จะไปรวมกับร่างกายอันใหม่ไปร่วมกับร่างกายอันใหม่ที่ก่อตั้งอยู่ในครรภ์ของมารดาแล้วก็กลับมาเป็นมนุษย์เป็นสัตว์เดรัจฉานใหม่นี่คือสิ่งที่ทำให้ธาตุรู้นี้มีการกลับมาเกิดมาแก่มาเจ็บมาตายก็เพราะว่าธาตุรู้นี้ไม่รู้ว่าสิ่งที่ตนเองกลับมาครอบครองนี้เป็นสิ่งที่ไม่ใช่ของตนได้มากี่ร่างกายก็จะต้องเสียไปและการจะเสียร่างกายไปแต่ละครั้งก็เกิดความทุกข์ทรมานใจเป็นอย่างมากพระพุทธเจ้าทรงไม่ปรารถนาที่จะต้องมีการจากร่างกายไม่ปรารถนาที่อยากจะให้ร่างกายของพระองค์นั้นต้องแก่ลงไปต้องเจ็บไข้ได้ป่วยและต้องตายไปจึงมีความทุกข์ทรมานใจกับเรื่องของร่างกาย จนไม่อยากที่จะมีร่างกายก็เลยทรงศึกษาด้วยการออกบวชเพราะว่าถ้าไม่ได้ออกบวชจะไม่มีเวลาที่จะมาศึกษาความจริงของร่างกายและความจริงของใจว่าทำไมจึงจะต้องมาเจอกันอยู่เรื่อยเพราะว่าเวลามาเจอกันแต่ละครั้งก็ต้องมาพบกับความทุกข์ของร่างกายร่างกายที่ต้องแก่ต้องเจ็บต้องตายไปเรื่อยๆจึงอยากจะรู้ว่ามีวิธีใดบ้างที่จะทำให้ใจไม่ต้องมาพบกับร่างกายไม่ต้องมาพบกับความแก่ไม่ต้องมาพบกับความเจ็บไข้ได้ป่วยไม่ต้องมาพบกับความตายพระองค์จึงพยายามศึกษาดูสิ่งที่ทำให้พระองค์ต้องมีความทุกข์ก็คือร่างกายว่าทำไมพระองค์จึงต้องทุกข์กับร่างกายของพระองค์เองทำไมร่างกายของผู้อื่นซึ่งเป็นเหมือนกันมีอาการ32เหมือนกันมีอาการ32มีเกิดแก่เจ็บตายเหมือนกันทำมาจากดินน้ำลมไฟเหมือนกันทำไมเวลาร่างกายของคนอื่นที่ไม่รู้จักเวลาเขาตายไปทำไมใจเราไม่สะเทือนใจเราไม่เดือดร้อนใจเราไม่ทุกข์แต่ร่างกายของตนเองกับทุกข์ก็ทรงเปรียบเทียบดูก็เห็นความต่างกันว่าร่างกายของตนนี้เพราะถือว่าเป็นของตนนั่นเองร่างกายของผู้อื่นใจไม่ได้ถือเป็นของตนเมื่อไม่ได้เป็นของตนเวลาเป็นอะไรไปก็ไม่เดือดร้อนไม่ทุกข์แต่เวลาอะไรที่เป็นของตนเป็นไปก็จะเกิดความทุกข์ขึ้นมาก็ทรงเห็นว่าความเห็นที่ไปเห็นว่าร่างกายและสิ่งต่างๆที่มีที่ตนมีอยู่นี้ที่ตนครอบครองอยู่นี้ว่าเป็นของตนหรือเป็นตัวของตนเองเวลาที่ต้องสูญเสียสิ่งที่ตนเองคิดว่าเป็นตนเป็นของตนเองก็จะเกิดความทุกข์ใจขึ้นมาแต่ถ้าพิจารณาแล้วก็เห็นว่าร่างกายที่ทรงคิดว่าเป็นของตนนั้นก็ไม่ได้เป็นของตนอย่างแท้จริงถ้าเป็นของตนอย่างแท้จริงก็จะต้องอยู่กับพระองค์ไปเรื่อยๆอะไรที่เป็นของเราก็ต้องอยู่กับเราถ้าไม่เวลาไม่อยู่กับเราเราก็ไม่เรียกว่าเป็นของเราแล้วดังนั้นพระองค์จึงพิจารณาเห็นว่าสิ่งที่พระองค์ทรงครอบครองอยู่เช่นร่างกายนี้ก็ไม่ใช่เป็นของพระองค์เพราะว่าพระองค์ไม่สามารถที่จะควบคุมบังคับให้อยู่กับพระองค์ไปได้ตลอดก็เลยสรุปว่ามันไม่ใช่เป็นของตนถ้าไม่ใช่เป็นของตนก็ปล่อยวางอย่าไปยึดอย่าไปติดถ้าปล่อยวางมองร่างกายของตนเหมือนกับมองร่างกายของผู้อื่นเวลาเกิดอะไรขึ้นกับร่างกายของตนก็จะไม่ทุกข์เพราะเวลามองร่างกายของผู้อื่นเวลาเป็นอะไรไปเราก็ไม่ได้ไปทุกข์กับร่างกายของผู้อื่นพระองค์จึงสรุปได้ว่าร่างกายและสิ่งต่างๆที่มีอยู่ในโลกนี้ไม่ได้เป็นของใครทั้งนั้นจิตแต่ละดวงใจแต่ละดวงที่มาครอบครองนั้นเป็นเจ้าของเพียงชั่วคราวเท่านั้นแต่ใจแต่ละดวงที่มาครอบครองนี้กับมีความปรารถนาที่จะ ให้สิ่งที่ตนเองได้มาครอบครองนั้นเป็นของตนไปตลอดแต่ความจริงมันไม่ได้เป็นอย่างนั้นความจริงของสภาวะธรรมทั้งปวงนั้นเป็นของที่มีการมาและมีการไปเป็นธรรมดามีการเกิดย่อมมีการดับไปเป็นธรรมดาไม่อยู่ภายใต้การควบคุมบังคับของผู้ใดทั้งนั้นถ้าเราสังเกตดูเวลาที่เราไม่ไปถือว่าเป็นของเราเราจะไม่ทุกข์กับสิ่งนั้นแต่พอเราไปถือว่าเป็นของเราแล้วเราจะมีความทุกข์ตามมาทันทีเช่นรถยนต์ถ้ายังอยู่ที่ในร้านขายรถยนต์อยู่มันจะเป็นอะไรเราจะไม่มีความรู้สึกเดือดร้อนแต่พอเราซื้อมาเป็นของเราแล้วพอมันเป็นอะไรขึ้นมาเราจะเดือดร้อนขึ้นมาเพราะเราไปยึดไปถือว่าเป็นของเราพออะไรเป็นของเราเราก็อยากจะให้มันดีไปตลอดไม่อยากให้มันมีความเสื่อมไม่อยากให้มันมีปัญหาต่างๆแต่สิ่งต่างๆนั้นมันไม่มีอะไรที่ดีไปตลอดมันจะดีช่วงใหม่ๆและหลังจากนั้นไม่นานมันก็จะเริ่มไม่ดีจะเริ่มมีปัญหาต่างๆตามมาถ้ามีความอยากให้มันดีก็จะเกิดความทุกข์ใจขึ้นมาแต่ถ้าเข้าใจความจริงของสิ่งต่างๆที่มีอยู่ในโลกนี้ว่ามันเป็นของที่มีการเจริญแล้วมีการเสื่อมมันเป็นของที่เราไม่สามารถที่จะไปควบคุมบังคับให้มันเป็นไปตามความต้องการของเราได้เสมอถ้าเราอยากจะไม่มีความทุกข์กับสิ่งต่างๆที่เราครอบครองอยู่เราก็ต้องสอนใจว่าไม่ให้ไปหลงไปยึดไปติดว่าเป็นของเราให้คิดว่าเป็นของที่ยืมมาแล้วจะสบายใจหรือให้คิดว่าเป็นของคนอื่นเช่นรถของบริษัทนี้เราใช้เราไม่ค่อยกังวลเท่าไหร่เวลามันเสียหรือเวลามันเป็นอะไรไปแต่ถ้าเป็นรถของเรานี้เราจะกังวลเพราะว่าเราจะต้องเป็นผู้ที่รับภาระที่จะต้องคอยดูแลรักษาแต่ถ้าเรารู้ว่าสิ่งต่างๆที่เราได้มานั้นเราไม่สามารถที่จะไปควบคุมบังคับให้เขาเป็นไปตามความต้องการของเราได้เราก็ต้องปรับใจของเราให้อย่าไปมีความต้องการที่เหนือกว่าที่เขาจะสามารถเป็นไปได้คือเมื่อเรามีอะไรเราต้องเตรียมจะเตรียมตัวเตรียมใจรับกับความเสื่อมที่จะตามมาไม่ว่าจะเป็นบุคคลหรือเป็นสิ่งของต่างๆทุกสิ่งทุกอย่างนั้นเมื่อมีการเกิดขึ้นแล้วย่อมมีการเสื่อมลงไปเป็นธรรมดาและมีการสิ้นสุดลงไปเป็นธรรมดาไม่มีใครสามารถที่จะไปห้ามได้ไม่มีใครสามารถที่จะไปเปลี่ยนแปลงความจริงอันนี้ได้เพราะว่าทุกสิ่งทุกอย่างนั้นไม่ได้อยู่ภายใต้อำนาจของจิตแต่ละดวงที่มาคอยควบคุมที่มาครอบครองไม่สามารถที่จะควบคุมบังคับให้ไม่ให้มีการเปลี่ยนแปลงไม่ให้มีการเสื่อมได้ความทุกข์ของจิตแต่ละดวงนี้เกิดจากความหลงที่ไปคิดว่าสามารถที่จะควบคุมบังคับสิ่งต่างๆที่ตนมีครอบครองอยู่ให้เป็นไปตามความต้องการของตนพอมันไม่สามารถอยู่ภายใต้การควบคุมบังคับได้ก็เกิดความทุกข์ใจเสียใจ Yes. นี่คือสิ่งที่พระเจ้าทรงค้นพบและสามารถทำให้พระองค์ทรงปล่อยวางร่างกายได้ทรงไม่ปรารถนาทรงไม่ต้องกลับมามีร่างกายได้เพราะเห็นด้วยปัญญาว่าการมีร่างกายนี้เป็นทุกข์ไม่ใช่เป็นสุขและทรงค้นพบว่าต้นเหตุของการมีร่างกายก็คือการอยากจะใช้ร่างกายเป็นเครื่องมือหาความสุขต่างๆนั่นเองพวกเรามีร่างกายเพราะเราอยากจะมีตาไว้ดูรูปมีหูไว้ฟังเสียงมีจมูกไว้ดมกลิ่นมีลิ้นไว้ลิ้มรสแล้วมีร่างกายไว้สัมผัสความรู้สึกหนาวเย็นอ่อนแข็งต่างๆเมื่อเราได้สัมผัสสิ่งเหล่านี้เราก็เกิดมีความสุขขึ้นมาแต่มันเป็นความสุขที่ชั่วคราวเท่านั้นเป็นความสุขชั่วที่เราได้เสพได้สัมผัสแต่เวลาที่ไม่ได้เสพไม่สัมผัสเราก็จะมีความรู้สึกว้าเหวเศร้าซ้อยหงอยเหงาเพราะว่าเราไม่ได้เสพสิ่งที่เราอยากจะเสพนั่นเองความรู้สึกเศร้าซ้อยหงอยเหงาว้าเหวนี้เกิดจากความอยากที่จะเสพรูปเสียงกลิ่นรสโผฏฐัพพะต่างๆและเหตุที่ทำให้เกิดความอยากก็คิดว่าการได้เสพนั้นจะเป็นความสุขนั่นเองแต่ไม่รู้ว่ามันเป็นความสุขชั่วคราวได้มาแล้วก็หมดไปเวลาหมดไปความสุขนั้นก็หมดไปความทุกข์ความอ้างว้างเปล่าเปลี่ยวก็จะกลับมาแทนที่เสมอนี่เป็นเพราะว่าไม่รู้ว่ามีความสุขอีกแบบหนึ่งความสุขที่ไม่ต้องใช้ร่างกายไม่ต้องใช้รูปเสียงกลิ่นรสโผฏฐัพพะความสุขที่เกิดจากการทำใจให้สงบผู้ที่ออกบวชนี้เขาเป็นผู้ที่รู้หรือได้ยินได้ฟังเกี่ยวกับความสุขแบบนี้คือความสุขทางจิตใจความสุขที่เกิดจากความสงบและการที่จะทำให้ใจสงบได้ก็ต้องสละความสุขทางร่างกายไปเพราะว่าความสุขทั้งสองส่วนนี้อยู่กันคนละด้านเหมือนความมืดกับความสว่างถ้าต้องการความสว่างก็ต้องดับความมืดจะให้มีความมืดกับความสว่างไปพร้อมๆกันไม่ได้หรือจะให้มีความร้อนกับความหนาวนี้เป็นไปพร้อมๆกันไม่ได้ต้องเป็นอย่างใดอย่างหนึ่งถ้าไม่มืดถ้าสว่างก็มันก็จะไม่มืดถ้ามันมืดมันก็ไม่สว่างฉันใดความถ้ามีความสุขทางร่างกายก็จะไม่สามารถมีความสุขทางใจได้ถ้าอยากจะมีความสุขทางใจก็ต้องสละความสุขทางร่างกายผู้ที่ได้พบกับความสุขทางใจก็จะรู้ว่าเป็นความสุขที่ดีกว่าความสุขทางร่างกายและเป็นความสุขที่ไม่เสื่อมไปเหมือนกับความสุขทางร่างกายเพราะใจนี้ไม่ได้เสื่อมไปเหมือนกับร่างกายใจนี้สามารถอยู่ได้โดยที่ไม่มีร่างกายร่างกายนี้ตายไปแล้วแต่ใจไม่ได้ตายไปกับร่างกายใจก็ยังสามารถที่จะสร้างความสุขทางใจได้ตลอดเวลาส่วนความสุขทางร่างกายนี้ก็จะได้เฉพาะช่วงที่มีร่างกายช่วงที่ร่างกายสมบูรณ์แข็งแรงแต่ช่วงที่ร่างกายเจ็บไข้ได้ป่วยช่วงที่ร่างกายพิกลพิการไปหรือแก่ชราลงไป การจะหาความสุขผ่านร่างกายก็จะไม่สามารถทำได้เมื่อไม่สามารถทำได้ก็จะมีแต่ความทุกข์ทรมานใจนักปราชญ์ทั้งหลายเช่นพระพุทธเจ้าจึงสละความสุขทางร่างกายแล้วมุ่งไปหาความสุขทางใจเพราะเป็นความสุขที่ไม่ต้องอาศัยร่างกายที่เป็นสิ่งที่เราไม่สามารถที่จะไปควบคุมบังคับให้อยู่คู่กับใจไปได้ตลอดร่างกายนี้อยู่ได้ประมาณ100 ปีเป็นอย่างมากก็ต้องหมดสภาพไปแต่ใจนี้อยู่ไปไม่มีวันสิ้นสุดงั้นการไปสร้างความสุขบนสิ่งที่มีอายุ100 ปีมันก็จะได้แค่100 ปีแต่ถ้ามาสร้างความสุขบนสิ่งที่ไม่มีวันสิ้นสุดอยู่กันเป็นล้านล้านล้านล้านปีตลอดอนันตกาลสู้เอาความสุขแบบนี้ดีกว่าการที่จะหาความสุขอันนี้ก็ต้องเห็นว่าความสุขต่างๆในโลกนี้เป็นความสุขชั่วคราวเป็นอนัตตาเป็นความสุขที่เราไม่สามารถที่จะไปควบคุมบังคับให้เป็นของเราไปได้ตลอดเป็นของเราได้เพียงชั่วคราวเท่านั้นเองนี่คือเหตุที่ทำให้พระพุทธเจ้าทรงสละพระราชสมบัติทรงสละความสุขทางร่างกายไปเพราะทรงเห็นว่ามันเป็นความทุกข์มากกว่าความสุขเพราะความสุขที่ได้มันเป็นความสุขชั่วคราวพอมันหมดไปก็จะกลายเป็นความทุกข์ขึ้นมาจึงทรงแสวงหาความสุขที่ไม่มีวันเสื่อมไม่มีวันหมดความสุขที่ไม่ต้องใช้ร่างกายเป็นเครื่องมือก็ความสุขที่เกิดจากการทำใจให้สงบการจะทำใจให้สงบก็จำเป็นที่จะต้องควบคุมกายวาจาให้สงบและควบคุมใจให้สงบใจถึงจะสงบได้การกระทำที่ทำให้กายวาจาไม่สงบก็คือการกระทำบาปต่างๆเวลาทำแล้วก็จะทำให้เกิดมีปัญหาต่างๆตามมาถ้าไม่ทำบาปก็จะไม่มีปัญหาต่างๆจะไม่ทำให้มีความรู้สึกวุ่นวายใจตามมาเวลาทำบาปเช่นไปฆ่าผู้อื่นนี้ใจจะไม่สงบใจจะวิตกกังวลเดือดร้อนวุ่นวายเช่นเดียวกับการลักทรัพย์การประพฤติผิดประเวณีการพูดปดโกหกหลอกลวงการกระทำเหล่านี้อาจจะได้ประโยชน์คือได้สิ่งที่ตนอยากได้แต่ก็ได้โทษที่ตนเองไม่รู้สึกว่าได้ก็คือความวุ่นวายใจความไม่สบายใจและอาจจะได้ปัญหาต่างๆตามมาอีกด้วยอันนี้เป็นสิ่งที่ผู้ปรารถนาความสุขทางใจนี้จำเป็นที่จะต้องไม่กระทำเพราะถ้ากระทำแล้วจะทำให้ใจวุ่นจะไม่สามารถที่จะไปนั่งสมาธิทำใจให้สงบได้ผู้ที่อยากจะทำใจให้สงบจึงจำเป็นที่จะต้องรักษาศีลให้บริสุทธิ์คือต้องไม่ฆ่าสัตว์ไม่ลักทรัพย์ไม่ประพฤติผิดประเวณีไม่พูดปดโกหกหลอกลวงและไม่เสพสุรายาเมาเพราะการกระทำเหล่านี้จะทำให้ไม่สามารถที่จะมานั่งสมาธิทำใจให้สงบได้อันนี้เป็นการปฏิบัติเบื้องต้นถ้าอยากจะปฏิบัติให้ลึกขึ้นไปสูงขึ้นไปคือให้มีความสงบมากขึ้นก็จำเป็นที่จะต้องเพิ่มจากศีล5เป็นศีล8ศีล5นี้ก็พอช่วยได้ในระดับหนึ่งช่วยให้นั่งสมาธิได้ในระดับหนึ่งแต่ไม่มากอาจจะได้วันละครั้งสองครั้งเป็นอย่างมาก พราะว่ายังมีกิจกรรมอย่างอื่นที่จะต้องไปทำเช่นการหาความสุขทางตาหูจมูกลิ้นกายด้วยการออกไปเที่ยวตามสถานบันเทิงต่างๆหรือด้วยการไปดูไปฟังมหรสพต่างๆอันนี้ก็ถ้าอยากที่จะกำจัดกิจกรรมเหล่านี้เพื่อที่จะได้มีเวลามาปฏิบัติเพิ่มมากขึ้นผู้ปฏิบัติก็จำเป็นที่จะต้องเพิ่มการรักษาศีลให้มีเพิ่มมากขึ้นคือให้ถือศีล8แทนศีล5เพื่อจะได้เบรกหรือหยุดกิจกรรมต่างๆที่จะเอาเวลาของการมานั่งสมาธิไปเช่นศีลข้อ3ที่ไม่ให้ประพฤติผิดประเวณีก็จะต้องเป็นอบรมจริยาคือให้ซื้อศีลพรหมจรรย์คำว่าพรหมจรรย์ก็คือไม่ให้ร่วมหลับนอนกับผู้อื่นไม่ให้หาความสุขจากการเสพกามจากกับผู้อื่นกับสามีกับภรรยากับคู่ครองของตนถ้าถือศีลข้อ3ถ้าถือศีล5ในศีลข้อ3ก็ยังสามารถที่จะร่วมหลับนอนแต่ต้องร่วมหลับนอนกับบุคคลที่เป็นคู่ครองของตนเช่นสามีหรือภรรยาของตนเท่านั้นไม่ไปร่วมหลับนอนกับบุคคลอื่นเพราะว่ามันจะมีปัญหาตามมาได้แล้วก็เพิ่มศีลข้อ6ศีลข้อ6ก็คือไม่รับประทานอาหารหลังจากเที่ยงวันไปแล้วเพราะการที่จะทำใจให้สงบนี้ไม่ควรที่จะรับประทานอาหารมากเกินไปรับมากไปแล้วจะทำให้เกิดความง่วงเหงาเหานอนแล้วจะทำให้ต้องเสียเวลาในการปฏิบัติเพราะกว่าจะได้ปฏิบัติก็ต้องรอให้รับประทานอาหารมื้อเย็นเสร็จก่อนการปฏิบัตินี้ต้องปฏิบัติอย่างต่อเนื่องถึงจะดีถ้าปฏิบัติเดี๋ยวแล้วก็กลับมารับประทานอาหารอีกมันก็จะเหมือนกับว่ารถไฟที่ต้องคอยจอดตามสถานีบ่อยๆมันก็จะวิ่งไปไม่เร็วเท่ากับรถด่วนคือไม่ต้องจอดตามสถานีต่างๆการรับประทานอาหารนี้ก็รับประทานเหมือนกับเป็นการเติมน้ำมันรถยนต์ร่างกายนี้ก็เป็นเหมือนรถยนต์เรารับประทานอาหารก็เหมือนกับเราเติมน้ำมันให้กับร่างกายถ้าเราอยากจะวิ่งโดยที่ไม่ต้องจอดบ่อยๆเราก็เติมมันหนเดียวเติมให้มันเต็มถังไปเลยเติมครั้งเดียวก็พอจะได้วิ่งไปได้ไกลๆและเร็วไม่ต้องมาเสียเวลาคอยแวะจอดเติมอยู่เรื่อยๆถ้าไม่ถือศีล8นี้ก็อาจจะรับประทานวันละ 4-5 ครั้งก็ได้เดี๋ยวพออยากจะกินอะไรก็กินแล้วเดี๋ยวสักพักก็อยากจะกินอีกก็กินเวลาที่จะเอามานั่งสมาธิก็จะไม่ติดต่อกันดังนั้นการอยากจะนั่งสมาธิให้จิตมีความสงบมากๆให้มีความสงบนานๆนี่จำเป็นจะต้องรับประทานอาหารน้อยๆถ้ารับประทานวันละครั้งได้ยิ่งดีถ้าอย่างน้อยก็ไม่อย่างมากก็ไม่ให้เกินหลังเที่ยงไปแล้วเพื่อที่จะได้มีเวลาปฏิบัติไปจนถึงเวลาหลับนอนได้ถ้าไม่ฉะนั้นเดี๋ยวก็จะรับประทานอาหารบ่ายรับขนมอาหารว่างก่อนแล้วเดี๋ยวตอนเย็นก็ตอนค่ำก็รับประทานอาหารค่ำอีกกว่าจะเสร็จก็หลายเข้าไป 2-3 ทุ่มเดี๋ยวก็ง่วงนอนแล้วแทนที่จะได้นั่งสมาธิก็จะไม่ได้นั่งและเวลานอนก็ยังไปนอนบนฟูกหนาๆ หรือไปนอนกับแฟนกับสามีกับภรรยาก็จะไม่มีเวลาที่จะมาให้กับการปฏิบัตินั่งสมาธิทำใจให้สงบทำได้ก็อาจจะครั้งหนึ่งสองครั้งเช่นตื่นเช้าขึ้นมาอาจจะลุกขึ้นมานั่งสมาธิสักหน่อยอันนี้ผู้ที่อยากจะนั่งสมาธิทำใจให้สงบจึงจำเป็นที่จะต้องถือศีล8เ จะช่วยได้มากกว่าการถือศีล5ศีลข้อ7ก็คือไม่ให้ไปเที่ยวเตะไปหาความสุขทางตาหูจมูกลิ้นกายนั่นเองเช่นไปดูมหรสพไปร้องรำทำเพลงแล้วเวลาออกไปข้างนอกก็ต้องเสริมความงามแต่งเนื้อแต่งตัวแต่งหน้าแต่งตาแต่งเผ้าแต่งผมใช้น้ำหงน้ำหอมอะไรต่างๆก็ต้องมาเสียเวลากับกิจกรรมเหล่านี้แล้วเวลานอนถ้านอนบนฟูกหนาๆก็จะนอนมากเกินความต้องการของร่างกายธรรมดาร่างกายนี้ต้องการหลับนอนประมาณคืนละ 4-5 ชั่วโมงก็พอถ้านอนบนฟูกหนาๆพอร่างกายได้พักผ่อนพอแล้วตื่นขึ้นมาใจจะไม่อยากจะลุกเพราะว่าฟูกมันนิ่มมันสบายก็อยากจะนอนต่อท่านถึงสอนให้ไม่ให้นอนบนฟูกหนาๆเตียงใหญ่ๆ ให้นอนบนพื้นไม้พื้นแข็งปูด้วยผ้าด้วยเสื่อเพราะเวลาร่างกายได้พักผ่อนเต็มที่แล้วตื่นขึ้นมาก็จะไม่อยากจะนอนต่อก็จะลุกขึ้นมานั่งสมาธิลุกขึ้นมาปฏิบัติธรรมได้นี่คือเรื่องของการรักษาศีลเพื่อเป็นการสนับสนุนการทำใจให้สงบเพื่อเป็นการสร้างความสุขที่แท้จริงถ้าได้รักษาศีลแล้วก็จะมีเวลาที่จะได้ปฏิบัติได้พอหลังจากรับถ้ารับประทานมื้อเดียวรับประทานตอนเช้านี่ประมาณสัก8โมงก็รับประทานเสร็จแล้วอาจจะพักสักพักหนึ่งสักชั่วโมงหรือสองชั่วโมงแล้วก็เริ่มปฏิบัติทำได้เดินจงกรมนั่งสมาธิการจะนั่งทำใจให้สงบนี้เบื้องต้นจะต้องเจริญสติก่อนต้องมีสติคอยควบคุมใจไม่ให้คิดถึงเรื่องราวต่างๆไม่ส่งใจให้ไปอดีตไม่ให้ไปอนาคตให้ดึงใจไว้อยู่ในปัจจุบันแล้วก็ไม่ให้คิดปรุงแต่งให้สักแต่ว่ารู้รู้ว่ากำลังทำอะไรถ้าไม่สามารถควบคุมให้ใจให้รู้ว่ากำลังทำอะไรอยู่ก็ต้องใช้กรรมบริกรรมเป็นตัวดึงมาเพราะใจไม่ชอบรู้อยู่กับสิ่งที่กำลังทำอยู่รู้อยู่เดียวๆแล้วก็จะแวบไปคิดถึงเรื่องนั้นคิดถึงเรื่องนี้ถ้าปล่อยให้ใจแวบไปแวบมาคิดถึงเรื่องนั้นคิดถึงเรื่องนี้เวลานั่งสมาธิใจก็จะแวบไปแวบมาใจจะไม่อยู่กับอารมณ์ที่ได้กำหนดไว้ให้ใจผูกติดอยู่กับอารมณ์นั้นจะผูกติดอยู่ได้เพียงชั่วแวบหนึ่งแล้วก็จะไปการที่จะทำใจให้สงบนี้ใจจะต้องอยู่กับอารมณ์เดียวอย่างต่อเนื่องเช่นถ้าดูลมหายใจก็ต้องอยู่กับลมหายใจเพียงอย่างเดียวไม่ปล่อยให้ไปคิดเรื่องนั้นเรื่องนี้สิ่งนั้นสิ่งนี้ถ้ายังมีการคิดถึงเรื่องนั้นเรื่องนี้สิ่งนั้นสิ่งนี้อยู่ใจจะไม่สามารถรวมเข้าสู่ความสงบได้ใจต้องรวมตัวเป็นหนึ่งให้การจะรวมตัวเป็นหนึ่งนี้ใจต้องมีอารมณ์เดียวอารมณ์ที่ผูกใจไว้ให้เป็นหนึ่งเช่นการบริกรรมพุทโธพุทโธก็เป็นวิธีหนึ่งหรือการเฝ้าดูลมหายใจเข้าออกก็เป็นอีกวิธีหนึ่งที่จะทำให้ใจนี้เป็นหนึ่งเมื่อใจเป็นหนึ่งใจก็จะรวมเข้าสู่ความสงบได้เมื่อเข้าสู่ความสงบแล้วก็จะได้พบกับความสุขที่มีอยู่ภายในใจอยู่ในความสงบนี้แล้วจะรู้ว่านี่แหละคือความสุขที่แท้จริงความสุขที่เป็นของเราของต่างๆที่เราคิดว่าเป็นของเรานั้นมันไม่ได้เป็นของเราเพราะว่ามันจะต้องมีวันที่จะต้องจากเราไปแต่ความสงบนี้ที่อยู่ในใจนี้มันเป็นของเรามันไม่มีวันจะจากเราไปเพราะว่ามันอยู่กับใจใจก็อยู่กับเราเราก็อยู่กับใจอยู่กับความสงบอันนี้เราจะถือว่าเป็นของเราได้อย่างแท้จริงมีสิ่งเดียวเท่านั้นในโลกนี้ที่เราจะสามารถถือว่าเป็นสมบัติของเราได้ก็คือความสงบนี้เองความสุขที่เกิดจากความสงบนี้แหละเป็นสมบัติที่แท้จริงของเรานอกนั้นแล้วทุกสิ่งทุกอย่างในโลกนี้ไม่ใช่เป็นสมบัติของเราเวลา ไม่ช้าก็เร็วสักวันหนึ่งสิ่งต่างๆที่เรามีอยู่ก็จะต้องจากเราไปหรือเราจะต้องจากเขาไปแม้แต่ร่างกายที่เราคิดว่าเป็นตัวเราของเราเขาก็จะต้องจากเราไปร่างกายของทุกๆคนนั้นเป็นของดินน้ำลมไฟไม่ได้เป็นของใจใจเป็นเพียงผู้ครอบครองไว้ชั่วคราวเท่านั้นเองใจไม่มีอำนาจที่จะยับยั้งการเสื่อมการแตกดับของร่างกายได้การกลับคืนสู่สภาพเดิมของร่างกายได้ก็คือการกลับคืนสู่ดินน้ำลมไฟได้ท่านถึงเรียกว่าเป็นอนัตตาไม่มีอะไรที่เป็นของใจดังนั้นเราจึงอย่าไปหลงกับสิ่งต่างๆที่มีอยู่ในโลกนี้อย่าไปพึ่งสิ่งต่างๆให้ความสุขกับเราเพราะมันเป็นความสุขปลอมหรือเป็นความสุขเป็นหลุมพรางที่จะหลอกให้เราคิดว่าเรามีความสุขแต่เราลืมมองไปว่ามันสุขได้นานสักเท่าไหร่นานไปตลอดหรือเปล่าหรือว่านานแค่เฉพาะระยะเวลาหนึ่งเท่านั้นพอเวลาที่เขาเสื่อมไปหมดไปหรือเวลาที่เราไม่สามารถที่จะใช้บริการของเขาได้เช่นตาไม่ดีจะดูภาพยนตร์ก็ดูไม่เห็นหูหนวกจะฟังอะไรก็ฟังไม่ได้ยินเวลานั้นต่อให้มีอะไรมากมายก็ไม่มีประโยชน์อะไรไม่สามารถหาความสุขผ่านทางตาผ่านทางหูได้แต่ใจนี้ไม่มีวันเสื่อมเหมือนร่างกายไม่เหมือนตาไม่เหมือนหูไม่เหมือนจมูกลิ้นกายที่จะต้องมีวันเสื่อมไปดังนั้นเราจึงควรที่จะเปลี่ยนการหาความสุขดีกว่าเอามาหาความสุขทางใจกันดีกว่าแล้วเราจะมีความสุขอยู่กับเราไปตลอดเหมือนกับที่พระพุทธเจ้าและพระอรหันตสาวกทั้งหลายนี้ท่านได้พบกันใจของท่านมีความสุขตลอดเวลาถึงแม้ว่าตอนนี้แล้วท่านไม่มีร่างกายแต่ท่านก็ยังมีความสุขอยู่เพราะใจของท่านก็ยังอยู่และความสุขที่อยู่ภายในใจของท่านก็ยังมีอยู่ใจของพวกเราก็สามารถที่จะเป็นอย่างนั้นได้เช่นเดียวกันถ้าเราปฏิบัติตามคำสอนของพระพุทธเจ้าด้วยการรักษาศีลให้บริสุทธิ์แล้วก็ด้วยการฝึกทำใจให้สงบเดินจงกรมนั่งสมาธิเจริญสติควบคุมความคิดปรุงแต่งต่างๆไม่ให้คิดให้หยุดคิดพอใจหยุดคิดแล้วใจก็จะสงบแล้วก็จะมีความสุขหลังจากออกจากความสงบมาก็ให้ใช้ปัญญารักษาความสงบนั้นอีกขั้นหนึ่งถ้าไม่ใช้ปัญญาเดี๋ยวความอยากจะเข้ามาทำลายความสงบให้หมดไปเวลาเรามีความสงบนี้เราจะไม่อยากได้อะไรแต่พอเราเผลอเกิดคิดไปถึงอยากจะได้สิ่งนั้นสิ่งนี้ความสงบใจนี้ก็จะหายไปความวุ่นวายใจก็จะเกิดขึ้นมาเวลาเราอยากได้อะไรนี้เราจะรู้สึกกังวลกังวายกระสับกระส่ายจะได้หรือไม่ได้เมื่อไหร่ใจก็กังวลแต่เวลาใดที่เราไม่อยากได้อะไรนี้เราจะรู้สึกเฉยๆสบายงั้นถ้าเราอยากจะให้มีใจรู้สึกเฉยๆสบายไม่วุ่นวายไม่วิตกไม่กังวลไม่กังวลกังวายกระสับกระส่ายเราก็ต้องสอนใจไม่ให้อยากการที่จะทำให้ใจไม่อยากก็ต้องชี้ให้เห็นว่าสิ่งที่ใจอยากได้นะมันเป็นทุกข์มากกว่าเป็นสุขมันเป็นความสุขเดียวๆความสุขชั่วขณะที่ได้มาแต่พอได้มาแล้วก็จะต้องมีภาระในการดูแลรักษาแล้วไม่ว่าจะดูแลรักษาให้ดีขนาดไหนในที่สุดมันก็ต้องเสื่อมไปถ้ามันไม่เสื่อมเราก็อาจจะเสื่อมไปก่อนไม่มีอะไรที่จะอยู่คู่กันไปได้ตลอดเวลานี่เป็นการสอนใจเพื่อให้ไม่ให้ไปทำตามความอยากต่างๆให้เห็นว่าสิ่งต่างๆที่อยากได้นี้เป็นความสุขชั่วคราวเป็นเพราะมันไม่เที่ยงมันไม่ถาวรพอไม่สุขมันก็กลายเป็นทุกข์ไปงั้นจะว่าเป็นการไปหาความทุกข์ก็ได้ เช่นอยู่คนเดียวรู้สึกเหงาก็เลยอยากจะไปมีแฟนพอเราไปมีแฟนใหม่ๆก็ดีใจได้แฟนมาแล้วเดี๋ยวพอแฟนจากไปแฟนความทุกข์ก็กลับมาใหม่ทุกข์กว่าเก่าซิทุกข์กว่าตอนที่ไม่มีแฟนซิเพราะตอนนั้นทุกข์แบบหนึ่งแต่เวลาทุกข์ที่แฟนจากไปนี่ทุกข์อีกแบบหนึ่งให้คิดแบบนี้เพื่อที่จะได้เข็ดหรือกลัวการที่จะไปมีอะไรเพราะมีแล้วมันจะต้องดูแลรักษาจะต้องหวงต้องห่วงจะต้องวิตกกังวลว่าเขาจะอยู่เขาจะไปเมื่อไหร่แล้วเวลาเขาเปลี่ยนไปก็ทุกข์อีกแบบหนึ่งเขาเคยดีพอเขาเปลี่ยนไปเป็นไม่ดีขึ้นมาก็ทุกข์อีกแล้วสู้ยอมทุกข์อยู่กับคนอยู่คนเดียวดีกว่าแล้วมาพยายามดับความทุกข์ที่เกิดจากความอยากนี้มันจะง่ายกว่าพอเราหยุดความอยากได้ความทุกข์ที่เกิดจากความอยากก็จะหายไปเราก็จะอยู่อย่างเป็นปกติไม่เดือดร้อนเราต้องใช้ปัญญาสอนใจให้เห็นว่าความทุกข์ของใจเรานี้เกิดจากความอยากของเราเองถ้าเราไม่มีความอยากแล้วเราจะอยู่อย่างสบายเฉยๆไม่เดือดร้อนคนที่ไม่มีอยากคนที่ไม่อยากมีแฟนเขาอยู่ของเขาคนเดียวได้สบายเขาไม่เดือดร้อนแต่คนที่อยากมีแฟนนี่อยู่ไม่ได้อยู่เฉยๆไม่ได้ต้องพยายามออกไปหาแฟนคนที่อยากเที่ยวกับคนที่ไม่อยากเที่ยวนี่ก็เหมือนกันคนที่ไม่อยากเที่ยวเขาก็อยู่บ้านสบายไม่เดือดร้อนแต่คนที่อยากเที่ยวนี่เดือดร้อนแล้วเดี๋ยวปีใหม่จะไปที่ไหนดีใครเขาจัดงานเลี้ยงเขาเชิญเรารู้เปล่าเราได้ไปกับเขารู้เปล่าถ้าไม่ได้ไปก็เสียใจอีกทุกข์อีกกังวลอีกแต่คนที่ไม่อยากจะไปเที่ยวอยู่บ้านอยากจะอยู่บ้านเฉยๆอยู่บ้านอ่านหนังสือธรรมะฟังเทศฟังธรรมนั่งสมาธิไหว้พระสวดมนต์กลับมีความสุขกว่าคนที่อยากจะออกไปเที่ยวเวลาไปเที่ยวก็สนุกเดียวๆพอกลับมาก็เหมือนเดิมพอกลับมาถึงบ้านความสุขที่ได้จากการไปเที่ยวก็หายไปหมดเองแต่สิ่งที่ไม่หายไปก็คือความอยากไปเที่ยวใหม่ก็จะต้องออกไปเที่ยวอยู่เรื่อยๆแล้วก็จะต้องทุกข์อยู่กับความอยากนี้ไปเรื่อยๆนี่แหละคือปัญญาที่เราต้องพยายามสอนใจอยู่บ่อยๆเพื่อที่เราจะได้มาหยุดความอยากต่างๆถ้าเราหยุดความอยากต่างๆได้แล้วปัญหาต่างๆภายในใจของเราก็จะหมดไปแล้วเราก็จะได้มีแต่ความสุขไปตลอดเมื่อเรามีความสุขภายในใจเราก็ไม่ต้องพึ่งร่างกายไม่ต้องมีร่างกายเมื่อไม่ต้องมีร่างกายเราก็ไม่ต้องกลับมาเกิดแก่เจ็บตายอีกต่อไปไม่ต้องมาวุ่นวายกับการทำมาหากินไม่ต้องมาวุ่นวายกับคนนั้นคนนี้เรื่องนั้นเรื่องนี้สิ่งนั้นสิ่งนี้นี่คือเรื่องของความสุขสองรูปแบบความสุขที่ใช้ร่างกายเป็นเครื่องมือกับความสุขที่ไม่ต้องใช้ร่างกายเป็นเครื่องมือพระพุทธเจ้าพระอรหันตสาวกทั้งหลายท่านทรงเลือกความสุขที่ไม่ต้องใช้ร่างกายเพราะท่านเห็นด้วยปัญญาว่าความสุขทางร่างกายนี้เป็นความทุกข์ไม่ใช่เป็นความสุขเพราะร่างกายนี้จะต้องมีวันแก่วันเจ็บและวันตายไปและสิ่งที่หาได้ผ่านทางร่างกายก็มีวันเสื่อมมีเจริญแล้วก็ต้องมีเสื่อมมีเกิดแล้วก็ต้องมีดับไปเวลาดับไปก็เกิดความทุกข์ใจเสียใจแต่ความสุขทางใจนี้จะไม่มีวันเสื่อมไม่มีวันดับไม่มีวันหมดไม่มีวันสิ้นจะอยู่ไปคู่กับใจไปตลอดใจของเรานี้ไม่มีวันตายเพียงแต่ว่าถูกความหลงหลอกให้มาใช้ร่างกายแล้วไปหลงคิดว่าตนเองเป็นร่างกายจึงไปทุกข์กับความแก่ความเจ็บความตายของร่างกายถ้ามีปัญญาสามารถมองเห็นว่าร่างกายนี้เป็นเพียงเครื่องมือเป็นเหมือนรถยนต์คันหนึ่งที่ใจมาใส่ใช้พาไปไหนมาไหนเท่านั้นเองแล้วไม่ช้าก็เร็วรถยนต์คันนี้ก็จะต้องเสื่อมต้องหมดสภาพไปแต่คนขับนี้ไม่ได้เสื่อมไม่ได้หมดสภาพไปกับร่างกาย ถ้าปฏิบัติธรรมทำใจให้สงบนี้จะสามารถเห็นความจริงอันนี้ได้จะเห็นว่าร่างกายกับใจนี้เป็นคนละส่วนกันใจเป็นผู้รู้ผู้คิดผู้สั่งให้ร่างกายทำอะไรต่างๆส่วนร่างกายเป็นเพียงผู้รับใช้คำสั่งของใจเท่านั้นเองส่วนร่างกายนี้ก็มีอายุที่ไม่ยืนยาวนานส่วนใจนี้มีอายุที่ยืนยาวนานให้เห็นความจริงอย่างนี้แล้วผู้ปฏิบัติก็จะได้ปล่อยวางร่างกายได้ไม่ต้องใช้ร่างกายไม่ต้องอาศัยร่างกายเพราะรู้ว่าสามารถมีความสุขได้โดยไม่ต้องมีร่างกายเพียงแต่ทำใจให้สงบหยุดความอยากต่างๆเท่านั้นเองพอไม่มีความอยากแล้วความทุกข์ต่างๆก็ไม่มีความสุขจะมีแต่ความสุขมีความอิ่มมีความพอแต่ถ้ามีความอยากนี้ต่อให้ได้มาเท่าไหร่ก็ไม่อิ่มไม่พอได้มาแล้วก็อยากจะได้อีกได้มาเท่าไหร่ก็ไม่พอความพอไม่มีถ้าความอยากนี้ไม่มีความพอความพอนี้จะเกิดจากความไม่อยากการที่จะไม่อยากก็ต้องหยุดทำใจให้สงบพอใจสงบนี้ความอยากก็ต้องหยุดไปเพราะว่าความอยากนี้ใช้ความไม่สงบใช้ความคิดนี้เป็นเครื่องมือถ้าหยุดความคิดแล้วความอยากก็ไม่สามารถทำงานได้อันนี้เป็นวิธีเบื้องต้นที่จะหยุดความอยากแต่เป็นความหยุดชั่วคราวเพราะว่าไม่ได้ไปแก้ที่ต้นเหตุของความอยากต้นเหตุของความอยากก็คือความหลงที่ไปคิดว่าการกระทำตามความอยากเป็นความสุขอันนี้แก้ด้วยการหยุดความคิดเพื่อไม่ให้ความอยากใช้ความคิดเป็นเครื่องมือเวลาเรานั่งสมาธินี้เราใช้สติควบคุมความคิดไม่ให้คิดไปถึงเรื่องนั้นเรื่องนี้ไม่ให้คิดไปถึงสิ่งนั้นสิ่งนี้เพราะถ้าคิดแล้วเดี๋ยวเกิดความอยากตามมาพอเราไม่คิดถึงเรื่องนั้นเรื่องนี้ความอยากก็จะไม่มีตามมาใจก็จะหยุดคิดพอหยุดคิดความอยากก็หยุดตามไปด้วยพอความอยากหยุดไปก็จะเห็นว่ามีความสุขโผล่ขึ้นมาคือความสงบนะพอเห็นอันนี้แล้วพอออกจากสมาธิมาก็ใช้ปัญญาสอนใจว่าอย่าไปทำตามความอยากเวลาจะคิดไปทางความอยากให้หยุดคิดให้คิดไปอีกทางหนึ่งให้คิดให้ไม่อยากคือถ้าไปเห็นอะไรว่าสุขก็ต้องรีบพลิกทันทีให้เห็นว่ามันทุกข์มันสุขก็จริงอยู่แต่มันสุขเดี๋ยวเดียวสุขแล้วเดี๋ยวมันก็ต้องหมดไปแล้วเดี๋ยวสิ่งที่เราได้มาก็เปลี่ยนไปของใหม่ๆนี้เวลาได้มาก็ดูน่าชมพอใช้ไปสักพักเดี๋ยวมันก็เก่าพอเก่ามันก็เบื่อหรือมันเสียมันก็ทำให้เราทุกข์ได้เนี่ยเราต้องแก้เวลาที่ออกจากสมาธิมาแล้วต้องคอยแก้ความคิดเวลาคิดว่าไอ้นั่นดีก็ต้องบอกไม่ดีไม่ดีเพราะมันไม่เที่ยงเพราะเราควบคุมบังคับมันไม่ได้สั่งไม่ได้สั่งให้เขาดีกับเราไปตลอดไม่ได้วันดีคืนดีเขาอยากจะพยศขึ้นมาเขาก็พยศขึ้นมาเขาจะดื้อขึ้นมาเขาก็จะดื้อขึ้นมาให้คิดแบบนี้ทุกครั้งที่คิดว่าสิ่งนั้นดีสิ่งนั้นจะให้ความสุขกับเราก็ต้องบอกว่ามันเที่ยงหรือไม่เที่ยงมันเป็นของเราอย่างแท้จริงหรือเปล่าเราสั่งมันได้หรือเปล่าเสมอไปหรือเปล่าถ้าคิดแบบนี้มันก็จะยุติความอยากได้สิ่งนั้นสิ่งนี้ได้อยากทำอย่างนั้นอย่างทำอย่างนี้ได้พอหยุดความอยากได้ความอยากก็จะหายไปอย่างถาวรเพราะเราแก้ด้วยปัญญาเราไปแก้ที่ต้นเหตุคือความหลงเราไปหลงคิดว่ามันดีปัญญาจะมาบอกว่ามันไม่ดีมันไม่ดีจริงมันดีเดี๋ยวเดียวแล้วเดี๋ยวมันก็ต้องหมดไปนี่คือปัญญาปัญญานี้จะมาแก้ต้นเหตุของตัณหาของความอยากความอยากเกิดจากความหลงที่ไปคิดว่างูพิษนี้ดีคิดว่างูพิษนี้เป็นงูปลาไหลปัญญาก็บอกมันไม่ใช่ปลาไหลมันเป็นงูพิษเหมือนยาพิษก็ไปคิดว่าเป็นขนมอย่างนี้พอปัญญาบอกว่าอย่าไปกินอย่างสมัยนี้คนที่มีปัญญาเขาบางทีก็ต้องมาบอกพวกเราใช่ไหมอย่ากินอาหารชนิดนั้นชนิดนี้เพราะมันมีสารพิษกินเข้าไปแล้วเป็นมะเร็งได้อันนี้ก็เหมือนกันเราต้องมีปัญญามาคอยแก้ความหลงของเรา ที่มักจะมองไปเห็นสิ่งที่เป็นทุกข์ว่าเป็นสุขเพราะเรามองไม่เห็นว่ามันไม่เที่ยงเรามองไม่เห็นว่ามันไม่ใช่เป็นของเราเสมอวันดีคืนดีมันกลายเป็นของคนอื่นไปก็ได้ให้คิดอย่างนี้แล้วเราก็จะได้หยุดความอยากต่างๆได้พอเราหยุดความอยากต่างๆได้แล้วทีนี้ก็จะไม่มีความทุกข์ความวุ่นวายใจจะมีแต่ความสุขความอิ่มความพอไปตลอดดูใจของพระพุทธเจ้าของพระอนันตสาวกดูท่านมีอะไรบ้างท่านมีของน้อยกับพวกเราเป็นสิบเป็นร้อยเท่าท่านมีเพียงอัฏฐบริขารเป็นสมบัติแปดชิ้นของผู้ที่ไม่มีความอยากมีบาตรไว้สำหรับหาอาหารมีผ้าไตรจีวรสามผืนไว้สำหรับนุ่งห่มมีมีดโกนไว้ปองผมแล้วก็มีเข็มกระด้างไว้สำหรับปะเย็บจีวรแล้วก็มีที่กรองน้ำเพราะในสมัยโบราณนี่ไม่มีน้ำประปาเวลาจะดื่มน้ำจะต้องไปตักน้ำดื่มในลำธารลำห้วยซึ่งอาจจะมีตัวสัตว์อยู่ในนั้นได้เช่นลูกน้ำอะไรต่างๆก็ต้องใช้ที่กรองน้ำตักขึ้นมานี่คือสมบัติของผู้ที่ไม่มีความอยากมีเท่านี้พอแล้วอยู่ได้แล้วมีไว้สำหรับดูแลร่างกายเท่านั้นเองแล้วก็ดูแลได้ก็ดูไปถ้าดูแลไม่ได้มันจะตายท่านก็ปล่อยมันตายไปถ้าไม่มีโรงพยาบาลอย่างพวกเรามีกันไม่มีอยู่ไม่มียาไม่มีหมอไม่มีเครื่องไม้เครื่องมืออย่างที่พวกเรามีกันพวกเรามีแล้วเราวุ่นวายแล้วเราสงบกันท่านไม่มีแล้วสบายไหมยอมตายสักอย่างแล้วสบายถ้าไม่ยอมตายแล้วต่อให้มีหมอวิเศษขนาดไหนยาวิเศษขนาดไหนเครื่องมือวิเศษขนาดไหนมันก็วุ่นวายมันก็ทุกข์อยู่ดีความทุกข์ใจมันไม่ได้อยู่ที่อะไรความทุกข์ใจนี้มันเกิดจากความอยากไม่ยอมตายของเราเท่านั้นเองถ้ายอมตายแล้วมันจะไม่ทุกข์ของเราทุกวันนี้ที่ทุกข์กันก็ทุกข์เพราะไม่ยอมตายกันแล้วมีใครไม่ตายบ้างนี่แหละคือสิ่งที่พวกเราไม่มองกันว่าสิ่งที่เรามีอยู่นี้มันไม่ใช่ของเรามันจะต้องตายจากเราไปสักวันใดสักวันหนึ่งถ้าเราคิดอย่างนี้ไปตลอดทอถึงเวลามันจะตายจากเราไปก็ปล่อยมันตายไปไม่ต้องไปทรมานวุ่นวายกับการไปดูแลรักษามันเพราะเราไม่มีปัญญาเราไม่ได้ศึกษาไม่ฟังคำสอนของผู้รู้อย่างพระพุทธเจ้าที่ทรงรู้ว่าสรรพสิ่งทั้งหลายในโลกนี้ไม่ใช่ของเรามีมาแล้วเดี๋ยวก็ต้องมีไปเช่นร่างกายของเรานี้มันมาแล้วเดี๋ยวสักวันหนึ่งมันก็ต้องจากเราไปถ้าเรารู้อย่างนี้แล้วคอยสอนใจอยู่เรื่อยๆเราก็จะหยุดความอยากไม่ให้มันไปได้คือตอนนี้เราไม่อยากให้มันไปเราจึงทุกข์กับมันเพราะว่าอยากหรือไม่อยากมันก็ไปถ้าไม่อยากก็จะทุกข์ถ้าไม่อยากให้มันไม่อยากถ้าอยากให้มันไปอยากให้ไม่ให้มันไปก็จะทุกข์แต่ถ้าไม่อยากปล่อยให้มันไปได้ก็จะไม่ทุกข์ท่านถึงสอนให้เราหมั่นพิจารณาอยู่เรื่อยๆว่าร่างกายไม่ใช่ตัวเราของเราร่างกายจะต้องมีวันพัดพากจากเราไปในที่สุดถ้าพิจารณาอย่างนี้ได้แล้วพอถึงเวลามันจะจากเราไปเราก็จะไม่ทุกข์แล้วเราก็จะไม่กลับมาเกิดใหม่อีกเพราะว่าเรารู้ว่ากลับมาเกิดใหม่ก็จะเจอปัญหาแบบเดิมอีกเจอความแก่ความเจ็บความตายเจอความทุกข์ที่เกิดจากความไม่อยากแก่ไม่อยากเจ็บไม่อยากตายไปถ้าฉลาดแล้วมีปัญญาแล้วก็จะปล่อยวางแล้วก็จะไม่ยึดไม่ติดกับร่างกายจะไม่ไปมีร่างกายใหม่ต่อไปไม่ต้องกลับมาเกิดใหม่ไม่ต้องกลับมาทุกข์ใหม่อย่างเหมือนอย่างที่เรากำลังเป็นกันอยู่ในตอนนี้ดังนั้นเป้าหมายของพวกเราก็คือการหยุดความอยากต่างๆที่มีอยู่ภายในใจของเราให้หมดไปให้ได้ด้วยการรักษาศีลด้วยการเจริญสติด้วยการนั่งสมาธิและด้วยการเจริญปัญญานี่คือสิ่งที่พวกเราจำเป็นที่จะต้องมีในการทำลายความอยากต่างๆที่มีอยู่ภายในใจของเราให้หมดไปถ้าทำลายได้หมดแล้วใจของพวกเราก็จะเป็นเหมือนของพระพุทธเจ้าและของพระอรหันตสาวกไม่ต้องกลับมาเวียนว่ายตายเกิดอีกต่อไปการแสดงก็คิดว่าพอสมควรแก่เวลาจึงขอยุติไว้เพียงเท่านี้ขออนุโมทนาให้พร ยะถาวาริวะหาปุราปาริปุเรนติสากะลังเอวเมวะอิโตทินังเปตานังอุปกัปปติอิชิตังปฏิตังตุมหังคิปะเมวะสมิจจตุสัพเพปุเรนตุสังกปาจันโทปนะระโสยะถามณิโชติระโสยะถาสัพพิติโยวิวัจจันตุสัพพโรโควินัสตุมาเตภวัตวันตรายุสุขีทีขายุโกภวะอภิวาทนสีลิตสะนิจังวุฒาปจายโนจตารโอธรรมวาทานติอายุวโนสุขังภาลัง ลำดับต่อไปก็เป็นช่วงถามตอบปัญหาธรรมท่านผู้ใดมีความสงสัยอยากจะรู้ธรรมด้านใดก็ขอเชิญกรุณาถามได้ในช่วงนี้ถ้าหลังจากปิดไมโครโฟนไปแล้วก็จะขออนุญาตหยุดตอบคำถามจะตอบเฉพาะช่วงที่เปิดไมโครโฟนช่วงที่เรายังประชุมกันอยู่นี้ถ้าเลิกประชุมแล้วก็ขอยุติจะได้พักผ่อน ถามจะถามบ้างเขาไม่ถาม จะถามหลวงพ่อ เจ้าค่ะนมัสการพระอาจารย์เจ้าค่ะก็เมื่อกี้ตีกายซะเรียบร้อยแตกยับเลยตอนนี้คือโยมเพิ่งไปปฏิบัติธรรมมา45 วันนะคะก็เห็นด้วยว่าคารวาสนี่คับแคบมากๆนะคะมันเป็นทางมาแห่งทุรีจริงๆเพราะว่าพอกลับจาก45 วันกลับบ้านนี่โอกาสที่จะนั่งสงบหรืออะไรนี่มันไม่ใช่ของง่ายๆเลยเพราะฉะนั้นการที่จะหลุดพ้นหรืออะไรนี่มันต้องเอาเป็นเอาตายจริงๆเจ้าค่ะคราวนี้เรื่องกายเนี่ยเมื่อกี้เข้าใจได้ดีพอสมควรคราวนี้มีเรื่องนึงที่โยมไปปฏิบัตินะคะก็คือว่าเป็นการดูกายคราวนี้ดูตรงเนี้ยมันเป็นนามธรรมนะเจ้าค่ะก็คือว่าเราดูความสุขความทุกข์ที่เกิดขึ้นโดยวิธีการความทุกข์นี่คือเวลาถ้าเรานั่งปฏิบัติเนี่ยถ้าจิตมันไม่สงบมันก็จะไม่ชอบไม่พอใจก็คือทุกข์ใช่ไหมเจ้าคะแล้วก็ถ้าติดรวมจิตสงบมันก็เป็นความสุขซึ่งอันนี้เมื่อไหร่เรานั่งไม่ดีเนี่ยเราจะไม่ชอบเราจะจิตเราจะไม่ชอบมันเพราะเราอยากจะให้มันนั่งสงบเพราะฉะนั้นก็ไปเรียนรู้ในการปฏิบัติการปล่อยวางแม้กระทั่งสุขหรือทุกข์ซึ่งเห็นความไม่เที่ยงถึงมันทุกข์มันไม่สงบเราก็เห็นว่ามันก็ไม่เที่ยงมันเกิดขึ้นแล้วก็ดับไปก็คือให้อุเบกขาให้ดูมันให้รู้ว่าทุกข์เกิดขึ้นแล้วก็ทุกข์ก็ดับไปแม้ทั้งความสุขที่ปฏิบัติเวลาจิตมันรวมมันสงบมันเบาสบายเราก็เห็นว่าจิตไม่ไปยึดว่าเฮ้ยนี่มันเป็นความสุขไปยึดว่ามันจะอยู่กับเราแล้วก็เห็นว่ามันก็ดับไปเหมือนกันซึ่งทั้ง2 อย่างจริงๆแล้วก็ดับไปนะคะเพราะฉะนั้นโยมก็เลยนั่งอธิษฐาน3 ชั่วโมงเช้า3 ชั่วโมงบ่ายโดยบัลลังก์2 บัลลังก์นี้เป็นบัลลังก์อธิษฐานไม่ยอมลุกก็พยายามนั่งดูมันทุกข์ก็ดูมันไม่สงบแล้วเราก็ไม่คิดไม่ได้ว่ามันจะสงบเวลาไหนจริงๆเลยบางครั้งที่เราสงสัยแย่แล้วชั่วโมงนี้ปุ๊บมันก็สุขทั้งวันก็มีอะไรอย่างเงี้ยค่ะบางทีมันก็ทั้งวันทุกข์ทั้งวันคือมันไม่ใช่ทุกข์หมายว่ามันไม่สงบอย่างที่เราต้องการเราต้องการอะไรไม่ได้คือเราอยากไม่ได้จริงๆเลยเท่าที่เราดูจากนี้อยากแก้มันสุขมันไม่เคยเชื่อเราเลยอยากแก้มันไม่สงบบอกให้มันเอ้ยเมื่อไหร่จะเลิกสงบมันก็ไม่เชื่อเรามันก็ค่อยๆคือตรงนี้ฮะแล้วโยมก็ให้คะแนนทุกชั่ว3 ชั่วโมงว่า3 ชั่วโมงเนี่ยใจเราหวั่นไหวไหมถ้ามันไม่จิตมันไม่รวมเราเป็นยังไงก็คอยให้คะแนนอยู่ตลอดเวลาก็คอยฝึกตรงนี้พระอาจารย์คิดว่าอันอย่างนี้ถูกต้องไหมคะ คือการที่เราให้ปล่อยวางสุขทุกข์อย่าไปอยากกับมันนี่หมายถึงสุขทุกข์ที่เราไม่สามารถที่จะควบคุมได้ ใช่เจ้าค่ะจากการปฏิบัติเจ้าค ่ะแต่มันมีสุขทุกข์ที่เราสามารถที่จะควบคุมได ้เจ้าค ่ ะ อันนั้นเราก็ต้องศึกษาเหตุที่จะทำให้สุขนั้นเกิดขึ้นที่จะทำให้ทุกข์นั้นดับไปอันนี ้ ต่างกันคือสุขทุกข์ที่เกิดจาก เหตุการณ์ต่างๆนี่เราไปบังคับไม่ได้ เจ้าค่ะ เช่นบุคคลต่างๆสิ่งต่างๆที่ไม่ได้อยู่ภายใต้การควบคุมบังคับของเราแต่ใจนี่เป็นสิ่งที่อยู่ภายใต้การควบคุมบังคับของเราได้งั้นเราต้องแยกแยะว่ามันมีสองแบบเช่นเวลานั่งสมาธิถ้าเรามีเหตุถ้าเรารู้เหตุที่จะทำให้มันสงบเราก็ทำให้มันสงบ สร้างเหตุใช่ไหมเจ้าค่ะเจ้าค่ะอ ย่างนั้นเราต้องแยกแยะว่ามันไม่ใช่อุเบกขากับเรื่องนี้เพราะอุเบกขาไงมันก็ไม่เป็นมันต้องมีเหตุถึงจะทำให้มันเป็นอุเบกขาให้มันสงบได ้เจ้าค่ะ ก็อุเบกขาก็เป็นอุเบกขาแบบฝืนๆบังคับไปใจแต่มันไม่เป็นอุเบกขาจริง คือมันไม่ 100% ใช่ไหมคะจริงๆความอยากมันยังมีแหละเพราะว่าเราก็ต้องการให้ความสงบคราวนี้เราก็ต้องสร้างเหตุแต่บางครั้งมันก็เป็นไปตามที่เราต้องการก็คือต้องมีสติที่แน่วแน่มั่นคงต้องมีความอดทนแต่ว่าบางครั้งมันก็ไม่เป็นไปตามความอยากซึ่งจริงๆแล้วเราคงบอกเราไม่อยากมันก็คงมีอยากนิดๆเพราะเราคงยังปล่อยวางไม่ได้ขนาดนั้นใช่ไหมเจ้าคะ คือความอยากมีความสูงนี่มันไม่ได้เป็นความเสียหาย เ พียงแต่ว่ามันจะเสียชอบก็ตรงที่ว่าอยากแล้วไม่สร้างเหตุทำให้มันสงบ อ๋อเจ้าค่ะ เมื่อเราอยากจะให้มันสงบแล้วเรารู้ว่าเหตุที่ทำให้มันสงบนี้เป็นอะไรเราก็ต้องสร้างความเพียรในสร้างเหตุนั้นด้วยความเพียรเช่นเรารู้ว่าสติคือเหตุที่จะทำให้ใจเราสงบเราก็ต้องหมั่นเจริญสติอยู่เรื่อยแล้วถ้ามีสติแล้วต่อไปมันสงบเองจะอยากหรือไม่อยากก็ไม่เป็นประเด็นสำคัญ สร้างเหตุใช่ไหมก็ต้องอดทนใช่ไหมพระอาจารย์ก็คือ เพราะว่ามันก็เหมือนกับเด็กที่เริ่มหัดเดินห ั ดคลานใหม่ๆเด็กที่ยังเดินไม่ได้ก็ต้องล้มลุกคลุกคลานไปก่อนแต่พอถ้ามีความอดทนพยายามที่จะหัดเดินอยู่เรื่อยๆล้มเมื่อไหร่ก็ลุกขึ้นมาใหม่ล้มเมื่อไหร่ก็ลุกขึ้นมาใหม ่ การฝึกสติก็คล้ายๆคลึงกันเวลาเผลอเมื่อไหร่พอรู้สึกตัวก็กลับมาใหม ่ ดึงกลับมาใหม่ดึงกลับมาใหม ่ ให้มันอยู่ปัจจุบันให้มันอยู่กับพุทโธให้อยู่กับร่างกายอย่าให้มันคิดถึงคนนั้นคนนี้เรื่องนั้นเรื่องนี้ก็ต้องฝึกไปเรื่อยๆแล้วสติก็จะเพิ่มกำลังขึ้นไปเรื่อยๆแล้วต่อไปมันก็จะไม่ไปไหนม ัน จะสามารถควบคุมใจให้อยู ่ ในปัจจุบันให้อยู่กับเรื่องที่เรากำหนดให้มันอยู่ได้แล้วตอนนั้นมันความสงบมันก็จะมาเองความสุขมันก็จะมาเอง แล้วคราวนี้ถ้าเกิดในกรณีเราดูตรงนี้ให้เป็นใจรักคือให้เห็นเอามาเป็นปัญญาว่าแม้ความสุขมันก็ไม่อยู่กับเราตลอดหรือความทุกข์ก็ไม่อยู่กับเราตลอดให้เห็นเป็นมุมปัญญามันเวิร์กไหมคะโอเคไหมคะ อันนี้มันไม่ใช่ใจรักแล้วอันนี้มันเรื่องของเหตุของผลความสุขความทุกข์ใจนี้มันมีเหตุมีผลทำให้มันสุขมันทำให้มันทุกข ์ ทุกข์ใจเกิดจากความอยากส ุ ขใจก็เกิดจากความไม่อยากอันนี้ถ้ามันไม่มีความอยากมันก็จะสุขไปตลอดไม่มีใจรักอยู่ในสุขนั้นอย่างสุขของพระพุทธเจ้าพระอรหันต์นี้ไม่มีใจรัก คือหมดความอยากแล้วใช่ไหมแต่อย่างเราเนี่ยปุถุชนอย่างเนี้ยก็คงให้ฝึกดูตรงนี้มันจะโอเคไหมคะอาจารย ์ไม่โอเคมันต้องฝึกว่าต้องทำลายความอยากเพียงอย่างเดียวไม่ใช่ไปโอเคว่ามัน สุขก็ไม่เที่ยงอย่างนี้ ไม่ใช่แต่ถ้าสุขทางร่างกายเนี่ยใช่ใช ่ ร่างกายเวลาได้ไปอยู่กับคนที่เรารักก็มีความสุขพอเวลาเขาไม่อยู ่ มันก็ไม่เที่ยง อันนี้ทางกรรมคุณ5อันนี้มันทางสมาธินี่จริงๆก็ไม่น่าเป็นสิ่งที่ไม่น่ากลัว ความสุขทางใจนี่มันไม่เกี่ยวกับตายแล้วมันเกี่ยวกับสติปัญญากับตัณหาความอยากว่าฝ่ายไหนมีกำลังมากกว่าถ้าตัณหามีความกำลังมากกว่าความสุขก็หายไปถ้าสติปัญญามีกำลังมากกว่าตัณหาความอยากความสงบความสุขก็กลับมาไม่เหมือนกัน ก็แบบนี้ก็หมายว่าถ้าเราอยากจะมีความสุขเราก็ต้องสร้างเหตุแต่เราก็ไม่ควรจะไปติดตรงนั้นหรอเจ้าค่ะพระอาจารย์หรือว่าไงคะ ต้องติดในการสร้างเหตุนะไม่ เริ่มต้น ถ้าไม่ติดในสร้างเหตุมันจะไปสร้างได้ไง ถ้ามันไม่ชอบคงไม่อยากสร้างเหตุใช่ไหมคะ สร้างบ้านนี่ถ้าคุณไม่ติดกับการสร้างบ้านสร้างวันสองวันแล้วก็หยุดสร้างนี้เริ่มเมื่อไหร่มันจะเสร็จอ่ะ เจ้าค่ะ ใช่ไหมคุณก็ต้องสร้างบ้านให้มันเสร็จ เริ่มต้นต้องชอบมันต้องอยากได้มันก่อน ต้องมีฉันทะ ก่อน ต้องอยากจะมีความสุขแบบนี้จะได้มี มีฉันทะที่จะสร้างเหตุที่จะทำให้เกิดความสุขแบบนี้ อ๋อเจ้าค่ะแล้วถ้าเราตรงความสุขมาเป็นไตรลักษณ์ก็ไม่ได้ถ้ามันหมดไปแล้วเราก็เห็นว่ามันก็ไม่เที่ยงได้ไหมเจ้าค่ะ อันนี้มันไม่ใช่ ไม ่เกี่ยว มัน หมดไปเพราะว่ามันไม่มีเหตุมันก็หมดไป เจ้าค่ะโอเคเจ้า จะว่ามันเป็นไตรลักษณ์ก็ได้แต่เราสามารถทำให้มันไม่ให้เป็นไตรลักษณ์ได้ถ้าเราปฏิบัติอยู่ตลอดเวลามันก็ไม่เป็นใจแล้ว อ๋อเจ้าค่ะคราวนี้มีประสบการณ์หนึ่งที่เจอคือเวลาปฏิบัติมันสงบมากๆแล้วแล้วก็มันมีลมหายใจเราก็ยังเห็นลมหายใจอยู่ซึ่งลมหายใจเนี่ยเราดูมันก็เบามากมากมากมากแต่มันรบกวนความสงบเหลือเกินเราก็มีความอยากว่าไอ้ลมหายใจนี่เมื่อไหร่มันจะหมดไปตรงนี้เป็นโทสะ ไอ้ที่รบกวนไม่ใช่ลมหายใจแต่ความอยากของเราให้มันหายไป ใช่ไหมเจ้าคะ เราอย่าไปอยากให้ดูเฉยๆถ้ายังมีอยู่ก็มีไป ตรงนี้ที่เราต้องวาง เราไปฟังเทศของคนอื่นแล้วเขาบอกว่าต่อไปมันจะหมดพอมันไม่หมดคุณก็เลยเครียดขึ้นมาอยากจะให้มันหมดอ ยากจะให้หมดนั่นคือความอยากนี่ใช่ไหมเจ้าคะคือความอยาก อันนี้นั่งนี้ผิดละ ถือว่าทุกข์ไหมเจ้าคะอย่างนี้เป็นความทุกข์ ก็นั่นแหละความอยากก็ทำให้ อยากทำให้เกิดทุกข ์ต้องรู้ความจริงของลมตอนนี้ลมหยาบก็รู้ว่าหยาบลมละเอียดก็รู้ว่าละเอียดลมยังไม่หมดก็รู้ว่ายังไม่หมดอย่าไปอยากให้มันหมดอ ย่าไปอยากให้หมด เดี๋ยวมันหมดเองถ้ามันหมดก็รู้ว่ามันหมด ตรงนี้ ถ้าไม่หมดก็อาจจะเป็นเพราะว่าสติเราไม่มีกำลังพอพอไปคิดเรื่องนั้นเรื่องนี้มันก็เลยไม่ละเอียดพอจิตลมมันละเอียดเพราะจิตมันละเอียด ใช ่จิตสงบเพิ่มขึ้นเท่าไหร่ลมก็จะละเอียดตาม ถ้าเราวางเฉยต่อไปมันก็จะต้องนั่งแล้วค่อยๆหมดไปใช่ไหมเจ้าค่ะ อยู่ที่สติตัวเดียว เจ้าค่ะ ไม่ใช่อยู่ที่ความอยาก เราอยากเลยทุก พระอาจารย์ครับไอ้พอไปถึงช่วงที่มันเปิดอาการแปลกๆเนี่ยวันนั้นพระอาจารย์บอกว่าให้ดูมันเฉยแต่ผมดูมาแล้วเหมือนมีอาการกดทับแรงขึ้นจะเอาไงมันดีครับ อย่าไปสนใจมันไง ปล่อยไปเลยใช่ไหมครับ ถ้าเรากลับมาดูลมได้ก็ดูลม พุทโธได้ก็พุทโธ พุทโธไปอย่าไปสนใจกับมันอย่าไปอยากให้มันหายหรืออะไรมันก็จะ ม ัน จะเจ็บแล้วมันแรงขึ้น ไม่ต้องกังวลเหมือนกับเจ็บขาเจ็บแข้งก็ปล่อยมันเจ็บไป คร ับ ใช้พุทโธไปแล้วเดี๋ยวพอจิตสงบมันก็จะหายไปใช่ว่างไปเลยใช่ไหมว่างไปเลย ว่าง ไปเลยนั่นแหละจิตสงบมันจะรู้สึกอย่างนั้น พุทโธสู้กับมันพุทโธไม่ต้องโมโหเลยพุทอย่างเด ีย วอ ย่าไปมีอารมณ์กับมัน อย่ามีอารมณ์กับมันเดี๋ยวตามมาบอกว่าสู้กับมันฟันกับมันไอ้พวกเจ็บๆเน ี่ยฟันด้วยพุทโธ หนักขึ้นได้ขึ้นไปเลยอย่าฟ ัง ม ัน เลยส ู้ ม ัน ตายไปเลย เดี ๋ ยวขอถามต่อ คำถามจากทางบ้านจากคุณนิ่มศิริรัตน์เวลาโกรธใครสักคนแล้วพยายามจะไม่โกรธแต่ก็อดคิดไม่ได้จะมีอุบายอะไรช่วยเรื่องนี้ครับ ก็อย่าไปคิดที่ให้บริกรรมพุทโธแทนให้สวดอิติปิโสหรือสวดบทเมตตาก็ได้สัพเพสัตตาอเวราหนตุสัพสัพพสัตทั้งหลายทั้งปวงจงอย่ามีเวรมีกรรมกันเถิดเนี่ยให้สวดไปอย่าไปคิดถึงคนที่ทำให้เราโกรธหรือเหตุการณ์ที่ทำให้เราโกรธพอเราสวดไปสักระยะหนึ่งมันก็จะลืมไปแล้วความโกรธก็จะหายไป คำถามจากผู้ฝากถามหนูมีความสับสนเรื่องการพิจารณาอสุภะกรรมฐานกับปัญจกรรมฐานว่ามีการพิจารณาเพื่อประโยชน์ต่างกันเช่นไรจากที่เคยฟังเทศของพระอาจารย์อสุภะไว้พิจารณาเวลาเกิดกามราคะแต่ไม่แน่ใจในเรื่องของปัญจกรรมฐานว่าควรพิจารณาตอนไหนและเพื่อจุดประสงค์เช่นใดคะ อันเดียวกันนะปัญจกรรมฐานก็อาการ5ส่วนของร่างกายที่อยู่ภายนอกอันนี้เป็นกรรมฐานที่พระอุปัชฌาย์จะสอนพระบวชใหม่ทีนี้จะสอนให้พิจารณาทั้งอาการ32มันเยอะเกินไปก็เลยบอกว่าเอาไป5อาการก่อนเอาไปเป็นหนังตัวอย่างก่อนว่านี่คือสิ่งที่พวกเธอที่มาบวชนี้จะต้องศึกษาทำความเข้าใจให้รู้จัก ว่าร่างกายนี้ประกอบด้วยอาการอะไรบ้างแล้วเพื่อที่จะได้พอบวชแล้วไปอยู่กับอาจารย์ก็จะสอนเพิ่มจากผมขนเล็บฟันหนังแล้วก็จะให้เข้าไปลึกกว่านั้นเข้าไปเนื้อเอ็นกระดูกเยื่อในกระดูกม้ามหัวใจตับผังผืดก็จะเห็นสภาพความเป็นจริงของร่างกายในทุกสัตว์ทุกส่วนในสัตว์ส่วนที่ว่ามันไม่สวยไม่งามก็จะเห็นพอเข้าไปใต้ผิวหนังแล้วมันลองแหวะท้องออกมาดูก็จะเห็นลำส่งลำไส้เห็นอวัยวะต่างๆก็จะเห็นความไม่สวยงามของร่างกายที่มีซ่อนอยู่ภายใต้ผิวหนังเห็นโครงกระดูกอย่างนี้เป็นต้นอันนี้เป็นการสอนให้เราศึกษาความเป็นจริงของร่างกายว่ามันไม่สวยไม่งามมันสวยงามเฉพาะเวลาที่มีผิวหนังหุ้มห่ออยู่เท่านั้นแม้แต่ผิวหนังที่หุ้มห่ออยู่นี้มันก็มีโอกาสที่จะเปลี่ยนจากสวยเป็นไม่สวยได้เวลาถูกไฟคลอกขึ้นมาไฟไหม้ขึ้นมาเนื้อหนังที่ผิวเรียบก็กลายเป็นเนื้อหนังที่น่าเกลียดน่ากลัวขึ้นมาได้อันนี้เป็นเครื่องสอนพระเพราะว่าพระนี้ต้องรักษาศีลโดยเฉพาะศีลข้อปาราชิกคือการเสพกามนี่ถ้าไม่มีการพิจารณาบัญจักกรรมฐานหรืออาการ32นี่เดี๋ยวเวลาเกิดกามอารมณ์ขึ้นมามันไม่มีน้ำดับไฟนี่บัญจักกรรมฐานหรืออาการ32อสุภะนี้เป็นเหมือนน้ำดับไฟกามราคะนั้นเป็นหน้าที่ของผู้ที่สั่งสอนพระที่บวชใหม่ว่านี่คืออาวุธของเธอถ้าเธออยากจะรักษาพรหมจรรย์ของเธอไว้ถ้าเธอไม่อยากจะไปทำผิดศีลขั้นปาราชิกเธอต้องหมั่นพิจารณาอาการ32เริ่มต้นด้วยที่อาการ5อาการและเช่นพิจารณาผมว่ามันเวลามันหนุ่มมันสาวมันเป็นยังไงเวลามันแก่ลงมันเป็นยังไงจากสีดำกลายเป็นสีขาวจากการที่มีผมแน่นหนาบนศีรษะก็เริ่มค่อยบางไปบางไปเดี๋ยวในที่สุดก็หายไปหมดเหลือแต่หนังศีรษะหุ้มศีรษะอยู่เท่านั้นเองอันนี้ให้พิจารณาเพื่อจะได้เห็นความไม่เที่ยงเห็นความไม่สวยไม่งามของร่างกายเพื่อจะได้คลายความกำหนัดยินดีในร่างกายเฉพาะร่างกายของคนที่เรามีกามอารมณ์ด้วยดูร่างกายของเรามันไม่ดับกามอารมณ์หรอกมันต้องดูร่างกายของดาราภาพยนตร์หรือนางงามจักรวาลเนี่ยต้องพิจารณาดูให้เข้าไปลึกข้างในถ้าเห็นตับไตไส้พุงของนางงามจักรวาลก็จะได้ไม่หลงเหมือนกับที่พระพุทธเจ้าทรงสอนให้พระรูปหนึ่งท่านไปดูศพของนางโสภณีนางโสเภณีที่มีชื่อเสียงโด่งดังว่ามีความสวยงามมากพอไปเห็นศพของนางโสเภณีการอารมณ์ที่ท่านเคยมีก็หายไปหมดอันนี้คือเป็นเครื่องไม้เครื่องมือในการใช้ในการดับการอารมณ์แล้วก็เป็นเครื่องมือให้เราเห็นความจริงว่านี่คือร่างกายในที่สุดก็จะต้องกลายเป็นซากศพไปร่างกายมันไม่เที่ยงพอมันเป็นซากศพแล้วมันก็ไม่มีคุณค่าราคาอะไรและมันจะต้องเป็นกับทุกคนถ้าเรารู้ว่าร่างกายของเราจะเป็นนี้เราเตรียมตัวเตรียมใจไว้พอเวลาที่มันเป็นเราก็จะไม่ทุกข์เวลาไปหาหมอบอกว่าใกล้จะเป็นซากศพแล้วนะไม่เป็นไรครับผมรู้อยู่แล้วผมเตรียมตัวอยู่แล้วเตรียมต้อนรับมันอยู่แล้วเตรียมซื้อบ้านให้มันอยู่แล้วเตรียมจองศาลาไว้อยู่แล้วเตรียมทำพินัยกรรมไว้เรียบร้อยแล้วถึงเวลาก็ให้มันเป็นไปตามเรื่องของมันเพราะมันไม่ใช่ตัวผมไม่สามารถที่จะไปควบคุมบังคับมันได้ว่าไม่ให้มันอยู่กับผมไปตลอดถึงเวลามันจะต้องไปก็ไปนี่คือประโยชน์ของการพิจารณาร่างกายว่าเป็นซากศพในอนาคตจะต้องกลายเป็นซากศพไปเพราะมันไม่เที่ยงมันอนิจจังเกิดแล้วก็ต้องแก่ต้องเจ็บต้องตายไปเป็นธรรมดาแต่ผมจะไม่กลัวมันเพราะผมรู้ว่าผมไม่ใช่มันผมเป็นเพียงแต่ผู้มาครอบครองรักษาได้มาจากพ่อจากแม่เท่านั้นเองได้มาขณะที่ก่อตัวอยู่ในท้องแม่ผมก็เข้าไปสถิตอยู่ในนั้น ดวงวิญญาณที่ตายมาจากชาติก่อนที่ไม่มีร่างกายที่ยังกำลังหาร่างกายอยู่พอเจอร่างกายนี้มีช่องให้เข้าไปได้ก็เข้าไปเลยจับจองเป็นเจ้าของแต่ก็เป็นเจ้าของได้ชั่วระยะหนึ่งพอหลังจากนั้นไม่นานร่างกายนี้ก็ต้องตายไปถ้ารู้ความจริงว่าเป็นอย่างนี้มันก็จะได้ไม่ไปหวาดกลัวไปทุกข์ไปยึดไปติดเตรียมที่จะจากกันเสมอถ้าพร้อมที่จะจากกันแล้วเวลาจากกันก็จะไม่ทุกข์ถ้าไม่พร้อมอยากจะอยู่กันไปตลอดเหมือนเป็นปลาท้องโก๋ไงแยกกันไม่ได้เวลาแยกกันมันก็จะทุกข์นี่คือเหตุผลของการพิจารณาร่างกายพิจารณาเพื่อให้ปล่อยวางไม่เป็นหลงไปยึดไปติดให้เห็นว่ามันเป็นของชั่วคราวให้เห็นว่ามันเป็นของไม่สวยไม่งามให้เห็นว่ามันจะต้องเป็นซากศพแล้วก็จากซากศพก็กลายเป็นขี้เถ้าเป็นเศษกระดูกไปนี่คือที่ไปของร่างกายของทุกๆคน คำถามจากคุณอัญญาหากเราทำงานไกลพ่อแม่แล้วตอนนี้แม่กำลังป่วยแต่เราไม่สามารถไปดูแลท่านได้ทุกวันเรากังวลก็กำหนดกังวลหนอกังวลหนอแต่ก็ไม่คลายความกังวลเราจะบาปไหมคะที่ไม่สามารถไปดูแลท่านได้และเราจะวางจิตและทำอย่างไรได้บ้างคะ การไม่ได้ดูแลพ่อแม่นี้ไม่ได้เป็นการกระทำบาปการกระทำบาปก็คือทุบตีพ่อแม่ด่าพ่อด่าแม่อย่างนี้ถึงจะเรียกว่าเป็นการกระทำบาปแต่การที่ไม่ได้ไปดูแลก็แสดงว่าไม่ได้ตอบแทนบุญคุณของพ่อแม่ไม่ได้แสดงความกตัญญูกตเวทีเท่านั้นเองถ้าอยากจะมีความกตัญญูกตเวทีเราก็ต้องสละสิ่งอื่นๆไปแล้วไปดูแลพ่อแม่อยู่ที่เราต้องการอะไรถ้าเราต้องการงานการที่เราทำอยู่เราก็ไปไม่ได้ถ้าเราต้องการความกตัญญูกตเวทีเราก็ลาออกจากงานไปหรือลางานชั่วคราวไปเป็นพักๆไปเท่าที่เราไปได้อันนี้ขึ้นอยู่กับความต้องการของเราถ้าเราไม่ทำอย่างใดอย่างหนึ่งเราก็จะกังวลอยู่อย่างนี้กังวลว่าพ่อแม่เป็นอะไรแล้วเราไม่ไปดูแลเขาเพราะว่าเรายังติดอยู่กับสิ่งที่เรามีอยู่ตอนนี้เราไม่กล้าทิ้งมันไปไม่กล้าปล่อยมันไปยังเสียดายยังรักมันแสดงว่าเรารักสิ่งต่างๆมากกว่าเรารักพ่อรักแม่ของเราเราจึงต้องมีความกังวลเพราะว่าเรามีความรู้สึกว่าเราทำอะไรไม่ถูกต้องอันนี้ก็มันก็มีวิธีที่ดูแลพ่อแม่ได้หลายวิธีด้วยกันไม่ได้ไปด้วยตัวเองก็ได้เพราะว่าอาจจะมีความจำเป็นจริงๆที่ไปไม่ได้เพราะต้องเลี้ยงดูลูกเลี้ยงดูครอบครัวมีหน้าที่การงานหาเงินหาทองเลี้ยงปากเลี้ยงท้องแต่มีเงินก็ส่งไปได้เนี่ยส่งเอาเงินไปแล้วก็ให้เขาไปจ้างคนทำหน้าที่แทนเราก็ได้แล้วเราก็ไปเฉพาะวันที่เราไปได้อย่างนี้ก็ถือว่าเรายังได้มีการตอบแทนบุญคุณของพ่อแม่อยู่แล้วเราก็จะไม่กังวลใจ คำถามจากผู้ไม่ประสงค์ออกนามคุณป้าหนูอายุ70ตอนนี้มีปัญหาสุขภาพเนื่องจากล้มทำให้ไม่สามารถนั่งสมาธิในท่านั่งขัดสมาธิได้ต้องนั่งบนเก้าอี้ทำให้ไม่มั่นใจและรู้สึกไม่สงบขอหลวงพ่อเมตตาแนะนำวิธีการปฏิบัติสำหรับคนที่มีปัญหาสุขภาพไม่สามารถปฏิบัติได้เหมือนคนทั่วไปค่ะ การปฏิบัติจริงๆไม่ได้อยู่ที่ท่าของร่างกายอยู่ที่สติถ้านั่งขัดสมาธิไม่ได้ก็นั่งห้อยเท้าก็ได้นั่งเก้าอี้ก็ได้ข้อสำคัญอยู่ที่ว่านั่งแล้วมีสติแล้วไม่มีสติถ้านั่งขัดสมาธิไม่มีสติแล้วนั่งห้อยเท้ามีสตินั่งห้อยเท้ามีสติจะได้ผลกว่าผลไม่ได้อยู่ที่ท่านั่งผลอยู่ที่สติมีหรือไม่มีดังนั้นไม่ต้องไปกังวลกับท่านั่งมากจนเกินไปแต่ถ้าสมมติว่ามีสติทั้งสองท่าท่านั่งขัดสมาธินี้มันจะดีกว่าเพราะจะนั่งได้ที่นั่งได้ค่อนข้างที่จะมั่นคงร่างกายมันจะไม่เอ็นไปเอียนมาถ้านั่งห้อยเท้านี้บางทีมันอาจจะเอ็นไปเอ็นมาได้ง่ายกว่ามันก็อาจจะรู้สึกนั่งไม่สบายเหมือนกับนั่งขัดสมาธิ แต่ทั้งนี้ทั้งนั้นมันไม่ได้อยู่ที่ท่านั่งเป็นหลักอยู่ที่สติเป็นหลักถ้ามีสตินอนสมาธิไปก็ได้ถ้ามีสตินี่นอนไม่หลับหรอกถ้ามีสติกำลังมากนี่มันจะไม่หลับดังนั้นไม่ต้องไปกังวลกับเรื่องอิริยาบถของร่างกายถ้านั่งในท่าที่ดีได้ก็นั่งไปถ้านั่งไม่ได้ก็นั่งในท่าที่มันรองลงมาก็แล้วกันถ้านั่งไม่ได้เลยก็นอนก็ได้พ่อพระพุทธเจ้ายังบรรลุตอนที่นอนอยู่บนเตียงเลยตอนที่จะตายก่อนจะตาย7 วันการบรรลุไม่ได้บรรลุที่ร่างกายมันบรรลุที่ใจบรรลุด้วยสติปัญญาพระพุทธเจ้าไปสอนปัญญาสอนให้สร้างสติสอนให้สร้างปัญญาพอท่านสร้างสติสร้างปัญญาได้ท่านก็บรรลุได้หมดพอดีแล้วอาจารย ์เมื่อสักครู่พระอาจารย์พูดถึงเรื่องของการสร้างเหตุอยากถามพระอาจารย์ว่าเวลาที่เราสวดมนต์เจริญกรรมฐานการสวดมนต์ประมาณแค่ไหนในแต่ละวันที่เป็นกุศลที่ถูกต้องค่ะ อ๋อยิ่งมากเท่าไหร ่อนุโมทนาบุญค่ะ มีคำถามไหมหมดแล้วใช่ไหมเข้าใจไหมเหมือนกับการรับประทานอาหารนะยิ่งรับประทานยิ่งมากเท่าไหร่ก็ร่างกายก็จะยิ่งเจริญเติบโตมากขึ้นไปเท่านั้น แล้วการสวดมนต์ไม่ทราบว่าต้องสวดประมาณแค่ไหนค่ะ ก็เท่าที่เราจะมีกำลังสวดสวดได้นานเท่าไหร่ยิ่งดีเพราะยิ่งสวดได้นานจิตก็จะยิ่งสงบยิ่งแน่นขึ้นไปแต่ต้องสวดแบบมีสติน ะ ไม่ใช่สวดไปแล้วก็คิดถึงเรื่องงานเรื่องการเรื่องคนนั้นคนนี้ถ้าสวดแบบนั้นสวดกี่ชั่วโมงก็จะไม่มีผลอะไรต้องสวดอย่างเดียวไม่คิดถึงเรื่องต่างๆถ้าอย่างนั้นแล้วจิตมันจะสงบแล้วถ้าเราคิดว่าอยากจะหยุดสวดเราก็หยุดสวดแล้วเรานั่งดูลมหายใจต่อไปก็ได้ เคยสวดธรรมจักรกับปวัตนสูตรก่อนหน้านี้ไม่เคยทราบก็จะสวดวันหนึ่งประมาณ5 จบเนี่ยแต่เคยมีพระอาจารย์ที่ร่ำเปิงที่เชียงใหม่เคยแนะนำว่าการสวดให้รู้ความหมายแล้วก็เอาไปปฏิบัติตรงนั้นจะได้อานิสงส์มากกว่าม ันมีสองแบบไงการสวดแบบไม่รู้ความหมายแต่สวดเพื่อให้มีสตินี่เรียกว่าเป็นการฝึกสติฝึกสมาธิส่วนการสวดเพื่อให้เกิดความเข้าใจความหมายนี้เรียกว่าเป็นการเจริญปัญญามันเป็นคนละขั้นตอนกันขั้นตอนแรกเราต้องการฝึกสติฝึกสมาธิก่อนเมื่อเราได้สติสมาธิแล้วเราค่อยมาแปลความหมายของสิ่งที่เราสวดแล้วเราจะได้เอาความหมายนั้นมาใช้กับการปฏิบัติคือการเจริญปัญญาต่อไปมีใครอยากจะถามอีกไหมไม่มีหรือเปล่าไม่มีใช่ไหมเดี๋ยวสว่างงั้นก็กลับบ้านเนี่ย สว่างจะก่อนมืดยัง4 โมงยังไม่หมดแต่ตอนนี้สว่างเยอะเลย คิดว่าพอสมควรแก่เวลาขอเชิญให้ท่านนำเอาสิ่งที่ได้ยินได้ฟังในวันนี้ไปพินิจพิจารณาไปปฏิบัติเพื่อความสุขความเจริญก้าวหน้าในธรรมยิ่งขึ้นไปเทอญ